hariwang dina diri musna karempan sagala rasa anjeun megat motong tali tresna ka manehna kiwari anjeun nyorangan lain teu hayang boga na kudu kumaha duriat manteng ka anjeun pikir terus ngukuntit memang teu salawasna cinta kudu dipiboga. Batan maut kinis rempan batan mesak gobang sok sieun kagelok nulian anjeun jeung kuring saruang pada-pada boga rasa rasa nu disideum waktu harita yang marengan anjeun dalam kuring geus aya nu boga na kudu kumaha duriat manteng ka anjeun pikir terus mukuntit memang teu salawasna cinta kudu dipiboga. Inggis batan maut kinis tempat batan mesat gobang sok sieun kagelok kulian anjeun jeung kuring sarua pada-pada boga rasa rasa nu disideum waktu harita.